إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق بروم بي تبارك وتعالى تي سونو درس بيغا خامتيني ني موي درس توحيد تنكاي عمل سوبا كو جوت تي سون تيري بوبو دي شرح الجامع لعبادة الله وحده. بوكو ديفه دال لي ناني نوبي نا تي ليم بيغا خامني بروم تيري بي دون نكو ليم خيتو جامو ييغا خامني daganout ñu defal ko kenn ku dul borom bi tabaaraku wa ta'ala. Waye ginnaw bim leen limé ba paré dafa dal di ñew nak bu ci nek mu koy indil tektal manam firnde ma ngo bu ci nek mu indil ko firnde go xamanteni ni des ci mëna sukkas ndiku gis nga dogune a li kat jaamu yalla la buñ la né lutax nga né ndax firnde gaangi ni li firndel né li jaamu yalla la mi ngi ni te firnde gogu nak day nek ayat alquran wala mu nek hadith yonnabi sallallahu alayhi wa sallam day bok nak ci hadith nga xamni hadith wer yi la wala bok mu nek ijma manam deppo go xamanteni ni ma ngok borom xam xami xetu yonnabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dagn koy deppo kon lolu bayiko xel bu baakha bax ñetti mbir yoyé moy tektal yi nga xamanteni ni des ci deppo alquran sunna ak ijma' ma ngok muy reference yi nga xamanteni des ci delu bu ko defé mune wa dalilud du'a tektal bi nga xamanteni ni moy wonene ak ñaan jaamu yalla la borom téré bi ci doxalinam bo yéré sax yenen téréem toujours da ngay fekk mom cheminement bu melni la am yoon wu melni la am lu mu wax rek lu jëm ci walu diina daf lay indil tektal da nan la wad dalilu tektal baangi ni firnde gaangi ni ndax alquran ci bopam mom moñu jaar lo yon wowe sunu borom mom mo ne qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin waxal ne indileen seeni preuve su fekente ne nek ngeen di way deug ba da ngay gis sax ñun sunu dundinu aduna sunu dundinu aduna mbiri dañ koy tek ci ay preuve ci ay tektal yo xamanteni ni manam xel du ko rejeter xel daf koy nangou gis nga ma ngok tay fi tay doomu adam bu jiñoon moromu doomu adamam dara bañu dem ci atekay bi dañ koy laaj ay firnde dañ koy laaj ay preuve dañ koy laaj ay tektal gis nga ko ma ngok kon su fekke sunu mbiru aduna noné lañ ko tabaxé desu ci sukkasndiku desu ci jël dara loolul ne lolé da fay teggu ci ay tektal da fay teggu ci ay firnde gis nga ko tay buñ newon amna ben febar bu fi am il faut ñu indi firnde bu koy woné né amna ben épidémie bu bes kat bu génn gis nga ainsi de suite non le mbiri di tété kon rawatina nak li nga xamanteni ni mom moy diiné gi nga xamni nak des ci aju ak régler ëlëk des ci aju ak ko fay ëlëk imma fay bu baax wala safan wa kon fofé mo gëna yell mu téggu ci la nga xamanteni ni mom moy ay firnde d'autant plus que sunu borom tabaarak wa ta'ala mom limu bëgg jaamami defal ko ko wacce na ab téré waye yunni na yonent ma ngok wacce na ab téré waye yunni na yonent yonent bobu nak nek di jangalé di faram faccé nit ñi lu leen reer ci téré bi wala mu leunt leen ñu delu wacce yonent bi mu dal li len koy leral kon lu jara baye xel la kon yoonu diina mo nek non mu ne kon tektal bi nga xamanteni ni da fay woné ni ñaan jaamu yalla la bokku na ci wa annal masajid lillahi fala tad'u ma allahi ahada muy benen aya bi mu ne lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ xam ngeen ne rombon na ca ba ñuy lim yenn xeetu jaamu yi ñu gisoon ne ñaan ñaari xaaj la ñaan ñaari xaaj la dafa am lu ñu tuddee du'aul mas'ala muy ñaanuk laaj ak du'aul ibada muy ñaanuk jaamu du'aul mas'ala mooy lan mooy ñaan bi ngay ñaan borom bi tabaraka wa taala say aajo aajooy àdduna aajooy alaxira gis nga soxla yittewoo kër yittewoo alal nga ñaan ko borom bi tabaraka wa taala gis nga ah xemmem àjjana ñaan ko borom bi tabaraka wa taala gis nga ah njàqarey bés penc nga ñaan borom bi tabaraka wa taala mu musal la ci gis nga gàcceg àdduna gàcceg alaxira nga ñaan borom bi tabaraka wa taala mu musal la ci xam nga yooyu ay aajo la mangoo léegi nag ñaanuk aajo googu dafa am ñaari xaaj am na ci loo xamanteni ni sunu borom rek lañ ko war a sàkku ci moom waaye am na loo xam ni dagan na mën na nekk ñu sàkkonte ko sunu diggante loolu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax naan isa saalta fasalillah mu ne ko booy ñaan na nga ñaan yàlla moom dong maanaam mbir yi nga xamanteni ni sunu borom rek moo am kàttanam loolu ci sunu borom rek lañ koy sàkku comme lu mel ni àjjana gis nga mucc ci mbugalum bés penc gis nga loolu ci sunu borom rek lañ koy sàkku kadalika mbiru àdduna yi lu mel ni wërsëg sunu borom mooy arrazaq mooy ki yor wërsëg mu ngoog mais bu fekkente ni nag dafa nekk ci mbir yi nga xamante ni sunu borom ubbil na ay jaamam loolee tegu seen loxo ñu mën ko bu ko defee loolu mën nañ ko sàkku ci mbindeef bu boobaa condition yi moom mooy lan day fekk kooku nekk kuy dund dafay fekk kooku nekk koo xam ni mën na ko la ngay sàkk ci moom ma ngoo dafay fekk mu nekk koo xamante ni ku teew la di la dégg kon bàyyil xel chart yooyu ñaanuk jaamu mooy bépp xeetu jaamu boo xam ni sunu borom digle na ko rek loolu dañ koy tuddee ñaan gis nga ndax yaa ngi koy jooxe di yaakaar borom bi tabaraka wa taala defal la ci yool kon mu ne tegtal bu njëkk bi mooy sunu borom nee na niki jàkka yi firee nañ ko noonu waaye tam firee nañ ko niki yaxi sujjóot yi mooy wa annal masaajida day firi niki jàkka yi mooy béréb yi ñuy sujjóote day firi tamit cër yi nga xam ne mooy cëri sujjóot yi muy juróom-ñaari yaxi sujjóot yi mu ne yooyee de lillahi yàlla rek la ñeel seetal loolu mu ne kon fala tad'u bul ñaanuk aajo fala tad'u bul ñaanuk jaamu maa allahi di boole yàlla ahadan ak keneen kon loolu bàyyi ko xel bu baax booy ñaan booy jaamu jaamul yàlla moom dong ma ngoog bul jaamu borom bi tabaraka wa taala di ko boole ak keneen gis nga ko ndax loolu mooy bokkaale gis nga kon fii nii su fekkee da ngaa ñëw di ñaan wala ngay jaamu comme niñ ko waxee gis nga ci mbir yi nga xamante ni nii ah jaglay sunu borom tabaraka wa taala la ah foofu moom amoo sañ-sañu bokkaale ko ak kenn ma ngoog moo xam malaaka bu ko jege la moo xam yonant bu mu yónni la ndax sunu borom jëlul mbir yi nga xamante ni dafa aju ci jaamu ko mu boole ci malaaka yi wala mu boole ci yonant yi wala mu boole ci saxaaba yi wala mu boole ci nit ñu baax ñi wala mu boole ci wàll yi déedéet yooyu bokk boolewu ci ñooñu daf koo jël mu nekk jagleem moom dong moo tax kon dafay baax nit ki gëstu ba mën a ràññatle yan mbir la sunu borom tabaraka wa taala jël jagleel ko boppam moom dong nga xamante ni yooyu moom deesu ci boole keneen ak lu kooku baax baax baax baax gis nga kazalika yan mbir mooy mbir yi nga xamante ni nii ah dagan na comme niñ ko leerale sànq lu mel ni ñaanug laaj nga xam ni am na ci partie boo xam ni bu charte ya dajee mën nañ ko def ci mbindeef yooyu tamit nga gëstu ba mën koo ràññee bu ci nekk tegu ci li nga xamante ni nii moom mooy ay tegtalam gis nga ngir nga bañ a daanu ci ñaari piège ma ngoog benn bi mooy nga juum ba jël li nga xamante ni sunu borom rek moo ko moom di ko defal mbindeef kon loolu njuumte la daf lay dugal ci bokkaale mu tax mu ne fala tad'u ma allahi ahada bul ñaan ànd ak di booleeg borom bi tabaraka wa taala kenn loolu mooy bokkaale beneen bi aussi mooy nga bañ a tàbbi ci beneen piège bu garaaw sax boo xam ni cheytaane daf la koo laalal mooy ngay daw bokkaale di daw bokkaale ba nag ak ba nga xamni sunu borom tabaaraku wa ta'ala daf ko jagal jaglel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñu top ay diglem bayyi ay terem fofu dem ngay daw bokale di ci eppal gis nga ba daldi tabbi ci piège bobu nga xamni sheytaane tek nako fofu moy lan baña topati yonent bi ak bobu nga xamni sunu borom daf ko tuddal yonent bi ci alquran lu melni ya ayyuhalladhina amanu ati'u allaha wa ati'ur rasul e yeen way gem yi top len yalla top yonentam gis nga akku top gogu yonent bi am nga dakh ko nan bokale la gis nga kon ignorance inconscience bobu ñaar yoy la lay jural nga baña ragne akki jël li nga xamni sunu borom rek moko mom nga koy defal mindeef nga baña ragne akki tamit ba jël la nga xamni sunu borom jaglel nako jaamam bu tedd bobu mu yonent bi sallallahu alaihi wasallam nga nan dedet ken duko defal yonent bi ndax day nek bokale ñaar yeb likoy waral moy ñaka jang bu ko defé kon dañuy daldi tek fi sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.